بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب سجود السهو. وعن علي قال صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن، فإن الله في الوتر. باب سجود السهو. اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت الصلاح سے متعلق روایات چل رہی تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انا علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اوترو یا اہل القرآن، فإن اللہ وتر یحب الوتر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اے قرآن والو، قرآن کا ذکر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ یہ ایمان اور اسلام اور ایمان مسلمانوں کی خصلت ہے، یا مسلمانوں کی یہ چیز ہے، اور دوسرے قوموں کے اندر وتر کی نماز نہیں تھی. یہ ہے اصل حقیقت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہل قرآن کا نام لے کر کے مخاطب کیا، اہل کتاب عام طور پر کہا جاتا ہے یہود اور نصارہ کو، ان کے یہاں یہ چیزیں نہیں تھیں، نماز نہیں تھی، یہ وتر کی نماز دوسری نمازیں تھیں، لیکن قرآن کے ماننے والے یعنی مسلمانوں ہی کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کو ایک نماز ایسی دی گئی جو ان سے پہلے قوموں کو نہیں ملی تھی. اسی وجہ سے پہلے روایت گزر چکی ہے یا آئے گی، روایت میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک اور نماز دی ہے جو تمہارے لیے بہت اچھے مال یا حمر النعم، اچھے اچھی سرخ اونٹنیوں سے بھی اچھی چیز ہے. وہ کیا ہے؟ وہ وتر ہے. تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فرمایا کہ اے قرآن والوں، کیونکہ یہ نماز صرف مسلمانوں کو ملی. عام طور پر نماز تو ہر قوم میں کسی نہ کسی انداز میں تھی، جیسا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے: وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. اسی طرح اور دوسرے انبیاء کے بارے میں نماز کا ذکر آتا ہے، لیکن شریعت سارے رسول کی شریعت میں نمازوں کا اختلاف یا نمازوں کی اقسام میں فرق رہا. اس وجہ سے یہاں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر مسلمانوں کو نام دے کر کے کہا کہ تمہیں یہ نماز پڑھنی چاہیے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وتر یہ مسلمانوں کی خصوصیت ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی: فَإِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ. اللہ تعالیٰ وتر ہیں، اکیلے ہیں اور وتر کو پسند فرماتے ہیں. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترن. وتر کو نماز رات کی آخری نماز پر رکھو، یعنی رات میں آپ مغرب پڑھتے ہیں، عشاء پڑھیں گے، پھر اس کے بعد عشاء کے بعد یا تو آپ رات میں اٹھنا چاہتے ہیں یا نہیں اٹھنا چاہتے ہیں. اگر رات میں اٹھ لینے کی عادت ہے آپ کی، تو آپ وتر کو آخر ہی میں پڑھیں. عشاء کے بعد جتنی سنتیں پڑھنی ہو دو دو رکعت کر کے آپ پڑھیں، لیکن وتر کو اگر رات میں اٹھنے کی ہمت ہے یا اٹھنے کی عادت ہے، آپ کو اپنے اوپر اللہ کے بعد بھروسہ ہے کہ ہم اٹھ جائیں گے، تو وتر کی نماز آخر ہی میں پڑھیں. صرف وتر کی بھی پڑھ سکتے ہیں یا اس کے ساتھ قیام اللیل، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت رہی ہے، آٹھ رکعت پڑھ کر کے پھر تین رکعت وتر پڑھیں. اگر کوئی شخص نہیں پڑھ سکا قضا ہو گئی, کسی دن سو گیا تو اس کو چاہیے کہ قیام اللیل کے ساتھ آٹھ وتر کو بھی قضا کر لے, اور اس کے علاوہ صرف وتر کو بھی قضا کر سکتا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پیر رسول کو یہ کہتے ہوئے سنا, لا وتران فی لیلۃ واحدہ, ایک رات میں دو وتر نہیں ہے. یعنی یہ کہ اگر آپ کو وتر پڑھنی ہے رات میں قیام اللیل کرنی ہے تو آپ وتر نہ پڑھیں, وتر آخر میں پڑھیں. اگر آپ نے پہلے وتر پڑھ لی ہے رات میں اللہ کی توفیق سے آپ کی نیند پوری, نمازیں کچھ پڑھنی چاہتے ہیں تو آپ جتنی چاہیں دو دو رکعتیں پڑھیں. وتر آپ نے پڑھ لی ہے اس وجہ سے اب دور وتر چونکہ جائز نہیں, اس وجہ سے وتر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہی صحیح مسئلہ ہے. ایک ہاں کئی بار میں نے ذکر کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح بھی کیا کرتے تھے کہ اگر پہلے رات کے پہلے حصے میں اگر وتر پڑھ لیتے رات میں اٹھتے تو پھر ایک رکعت پڑھ کر کے اس کو جفت بنا دیتے, شفا یعنی گویا وتر کو ملغا کر دیتے تھے, پھر اس کے بعد جتنی چاہتے نمازیں پڑھتے. سنتیں عام طور پر صحابہ کرام بھی آٹھ رکعت سے زیادہ قیام اللیل نہیں پڑھتے تھے, اس کے بعد پھر وتر آخر میں پڑھتے. تو گویا اس حدیث پر بھی انہوں نے عمل کیا کہ دو رات ایک رات میں دو وتر نہیں, اور وتر کو پیارے رسول کے حکم کے مطابق آخری نماز رات کی بناؤ. اس طرح حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ اجتہاد تھا, یہ بھی آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. یعنی یہ کہ اگر آپ نے عشاء کے بعد وتر کی نماز پڑھ لی ہے تو رات میں اٹھ کر کے ایک رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر دیں, تو گویا وہ وتر جو تین تھی اب چار ہو گئی. پھر اس کے بعد آپ پڑھتے جائیں آٹھ رکعت پڑھ کے چار چار کر دو دو رکعتیں کر کے پھر اس کے بعد آپ وتر پڑھ لیں تو دو رکعتیں ایک رات دو وتر ایک رات میں نہیں ہوگی. وعن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بسبت اسم ربک العلی وقل یا ایھا الکافرون وقل هو اللہ احد. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک العلی پڑھتے تھے, دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون, تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد. یہ عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کا طریقہ تھا کہ آپ کی پہلی رکعت دوسری رکعت سے لمبی ہوتی تھی, دوسری رکعت تیسری رکعت سے لمبی ہوتی تھی. اس وجہ سے سب سے لمبی سورت پہلی رکعت میں آپ پڑھتے تھے, اس کے بعد سورہ الکافرون جو بیچ کی ہے, پھر آخر میں قل ھو اللہ احد تیسری رکعت وتر میں. ولا یسلم الا فی آخرہن, ایک روایت میں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف آخر میں سلام پھیرتے تھے. یعنی یہ کہ آپ تینوں رکعتیں اکٹھی پڑھتے تھے, درمیان میں تشہد نہیں کرتے تھے. لیکن دوسری روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ دو رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر دیتے تھے, پھر تیسری رکعت کے لیے اٹھ کر کے. یہ حضرت عبید بن کعب کی روایت ہے, انہوں نے اس طرح دیکھا, دوسرے صحابی نے دیکھا کہ آپ نے دو رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر دیا, وتر کی تین نیت کی, تین رکعت کی نیت کی, اس کے بعد آپ نے دو رکعت پڑھ کر کے سلام تشہد پڑھ کر کے آپ نے سلام پھیر دیا, پھر تیسری رکعت کے لیے اٹھے اور ایک رکعت پڑھ کر کے پھر تشہد کر کے آپ نے سلام پھیرا. بولے ابی داؤد اور ترمذی یہ نہ ہو عن عائشہ, حضرت عائشہ کی روایت میں بھی اسی طرح کا آیا ہے, اسی طرح کی کا بیان انہوں نے فرمایا کہ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی, دوسری میں قل یا ایھا الکافرون, تیسری میں قل هو اللہ احد, وفیہ کل سورۃ برکعہ. حضرت عائشہ نے تینوں سورتوں کا ذکر کر کے آپ نے یہ فرمایا کہ آپ ہر رکعت میں ایک سورت پڑھتے تھے, وفی الاخیرۃ قل هو اللہ احد والمعوذتین. آپ آخری دو رکعتوں آخر کی رکعت میں آپ قل هو اللہ اور قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق بھی پڑھتے تھے. تو پہلی روایت میں اور اس روایت میں کوئی اختلاف نہیں, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا کرتے تھے کہ آخری رکعت میں صرف قل هو اللہ پر اکتفا کرتے, اور کبھی قل هو اللہ کے ساتھ قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق بھی پڑھ لیتے تھے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اوتروا قبل ان تصبحوا, صبح ہونے سے پہلے وتر کر لو. اسی طرح دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یصلی احدکم, تم میں سے جتنا چاہے رات میں نماز پڑھتا رہے, فإذا خشی الصبح, فجر کے طلوع ہونے کا در ہو تو فلیوتر بواحدہ, ایک رکعت پڑھ کے وتر کر لے. یعنی گویا فجر سے پہلے ہی وتر کو پڑھ لینا, اگر تین رکعت کا موقع نہیں تو کم از کم ایک رکعت پڑھ کر کے وتر پڑھ کر کے اور نماز کو ختم کر دیں. وعن عبد الله بن بريدة وروى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه. ولابن حبان من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. جس نے حضرت ابن حبان کی روایت میں ہے حضرت ابو سعید خدری سے پیارے رسول نے فرمایا من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. فجر کا وقت آ گیا صبح ہو گئی تو اگر کسی نے وتر نہیں کیا تو پھر اس کے لیے وتر نہیں ہے فلا وتر له. گویا وتر کا وقت ختم ہو گیا یہ معنی ہے اس کا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی نماز نفل ہو یا فرض ہو اگر وہ اپنے وقت سے قضا ہو گئی تو آپ اس کو دوسرے وقت سے پڑھ سکتے ہیں. تو لا وتر له کا مطلب یہ ہے کہ وتر کا وقت ختم ہو گیا. وتر کی ادائیگی اپنے وقت پر نہیں ہوئی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وتر پڑھ ہی نہیں سکتا ہے آدمی. آدمی کسی وقت بھی وتر پڑھ لے کیونکہ ایک قضا نماز کی طرح وہ بھی اس کو بھی آپ قضا کر سکتے ہیں. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے رسول نے فرمایا من نام عن الوتر او نسیہ فلیصلی اذا اصبح او ذکر. دیکھیے یہ مصنف کی فقاہت کہ انہوں نے اس حدیث کے بعد کی جس نے صبح ہو گئی اور جس نے نماز وتر کی نہیں پڑھی تو اس کے لیے وتر نہیں ہے دوسری روایت بیان کر کے یہ بتایا کہ پہلی روایت کا معنی یہ ہے کہ وتر کا وقت ختم ہو گیا. لیکن کیا وتر پڑھ سکتا ہے یا نہیں قضا کے طور پر؟ تو کہتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ پیارے رسول کو ہم نے فرماتے سنا من نام عن الوتر و نسیہ. جو شخص وتر کی نماز نہ پڑھتے ہوئے سو گیا او نسیہ یا بھول گیا اس نے نہیں پڑھی وتر کی نماز فلیصلی اذا اصبح صبح ہو جائے تب بھی پڑھ لے او ذکر یا جس وقت بھی اس کو یاد آئے. وہ دن میں بھی آپ کو یاد آئے کہ ہم نے کل وتر کی نماز نہیں پڑھی تھی تو آپ اس کو اسی وقت قضا کر لیں جائز ہے. یہ نا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نماز رات کی نماز رات ہی میں قضا کرنی ہے. یعنی یہ کہ کل آپ اگر مغرب آپ کی قضا ہو گئی سفر میں تھے کہیں تھے یا سو گئے نہیں پڑھ سکے تو پھر آپ رات میں کسی اور ٹائم تو کر سکتے ہیں لیکن دن میں اس کو قضا نہیں کر سکتے یہ کہتے ہیں لوگ. حالانکہ یہ چیز غلط ہے کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی نماز سے متعلق یہ فرمایا کہ جب بھی یاد آ جائے تو اس کو قضا کر لے اور پڑھ لے. وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خاف الا یقوم من آخر الليل فلیوتر اوله. جس کو یہ ڈر ہو خطرہ ہو کہ رات کے آخر وقت میں نہیں اٹھ سکتا ہے تو وتر وہ سونے سے پہلے پڑھ لے فلیوتر اوله رات کے اول حصے میں سونے سے پہلے وتر پڑھ لے. ومن طمع اور جس کو یہ لالچ ہو یا اس کو یہ یقین ہو کہ یقوم فی آخر ہی آخر رات میں اٹھ سکتا ہے فلیوتر آخر اللیل تو وتر کو رات کے آخری حصے ہی میں پڑھے. فإن آخر اللیل فإن صلاة آخر اللیل مشہودا آخر وقت کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں خصوصی طور پر. یوں تو ہر نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں جیسا کہ صحیح روایات میں ہے لیکن خاص طور پر ان قرآن الفجر کان مشہودا جیسا کہ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صبح کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں فجر میں. اسی طرح رات میں بھی پیارے رسول نے فرمایا کہ خصوصی طور پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عمل لے جاتے ہیں اور بہت ہی سپاٹ سے اللہ کے سامنے اس کو پیش کرتے ہیں جیسا کہ روایات میں آیا ہے. وذالک افضل آخری رات کی نماز افضل ہے اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ اول لیل میں لوگ جاگتے ہوتے ہیں نماز دل میں ریا اور نمود کا بھی ایک شائبہ آ سکتا ہے لیکن آدمی جب اکیلے اٹھ کر کے رات کے اندھیرے میں پڑھے گا تو اس میں افضلیت کا پہلو بہرحال رہے گا کہ صرف اللہ سے ڈر کر کے یا اللہ کی رحمت کی رغبت سے وہ آدمی رات میں اٹھ کر کے نیند کو خراب کر کے اپنی نماز پڑھ رہا ہے. اس وجہ سے پیارے رسول نے فرمایا کہ ذالک افضل رات کی نماز افضل ہے. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر. حضرت عبد الله بن عمر حضرت ابو سعيد کی پہلی روایت اسی معنی میں تھی کہ فجر سے پہلے ہی فجر طلوع ہونے سے پہلے ہی وتر کی نماز پڑھ لو. حضرت عبد الله بن عمر کی روایت میں بھی ہے کہ پیارے رسول نے فرمایا إذا طلع الفجر جب فجر طلوع ہو گئی یعنی یہ کہ فجر کا وقت آ گیا نماز فجر صادق جس کو کہتے ہیں نماز فرض نماز کی فجر، کیونکہ فجر دو ہیں، دو قسم کے دو نام سے فجر یاد کی جاتی ہے، ایک فجر کاذب اور ایک فجر صادق. فجر اول کم از کم ایک گھنٹہ پہلے ہوتی ہے، جو اذان بھی اس کی دی جاتی ہے تہجد کے لیے. اگر کوئی شخص سحری کھانا چاہتا ہے اور سحری کھانے کی بھی تاکید کی گئی ہے تاکہ آدمی نشاط سے روزہ رکھ سکے اور دوسرے کام بھی کر سکے، کیونکہ پیارا رسول نے فرمایا تسحر ہو فإن فی السحور برکۃ، تو یہ نماز اس مصلحت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلی اذان کو مشروع فرمایا. تو دوسری فجر یہاں مقصود ہے، جس میں نماز کا وقت یا فرض نماز کا وقت ہوتا ہے. اذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فجر جب شروع ہو گئی تو وتر اور رات کی نمازوں کا وقت ختم ہو گیا. فاوتروا قبل طلوع الفجر، فجر کے طلوع ہونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کرو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الضحى اربعا ویزید ما شاء اللہ. یہ سب نفلی نمازیں ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز چار رکعتیں پڑھتے تھے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو چاہتا تو اور بھی پڑھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم از کم چاشت کی نماز دو رکعت پڑھی ہے، اور دوسری روایتوں میں آیا ہے کہ آپ آٹھ رکعتیں پڑھتے تھے. یعنی اسی کی طرف اشارہ کیا حضرت عائشہ نے، وہ یزید ما شاء اللہ، یعنی چار رکعت کم سے کم پڑھتے تھے، اس کے علاوہ جو چاہتے آپ اور پڑھتے ہیں. اللہ جو چاہتا آپ سے پڑھاتا تو آپ اور پڑھتے. روایت میں جو آیا ہے زیادتی کی کہ آٹھ رکعت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زہد چاشت کی نماز پڑھی ہے. چاشت کا وقت کب ہوتا ہے؟ وہی جہاں تک اندازہ کیا جائے گا، ایک تو یہ ہے اشراق، یعنی طلوع شمس کے بعد بھی ایک نفل ہے. یہ سب نفلوں کی نفل نمازوں کا ذکر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد ذکر اذکار کرتا رہا یہاں تک کہ دن طلوع ہو گیا، سورج طلوع ہو گیا، اور پھر اس نے دو رکعت نماز پڑھی، تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اس دن وہ شیطان سے اور تمام مصائب سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ. تو یہ ہے اشراق کی دو رکعت نماز. چاشت کہتے ہیں، جیسا کہ بعض روایتوں میں آیا ہے، صلاۃ الاوابین حین ترمد الفصال، اونٹ کے چھوٹے بچے جس وقت ان کو دھوپ تیز لگنے لگے وہ چاشت کا وقت ہوتا ہے. تو اندازے کے مطابق 9 بجے 8 بجے کے بعد ہی اس کا ٹائم شروع ہوتا ہے چاشت کا. اگر کوئی شخص پڑھنا چاہے تو یہ بھی ایک نفل کی نماز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں پڑھتے چھوڑتے نہیں تھے. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ہم نے پیارے رسول کو، جس میں حضرت عائشہ ہی کی روایت ہے، کہ کیا پیارے رسول چاشت کی نماز پڑھتے تھے، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ میں نے پیارے رسول کو اس وقت چاشت کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جب آپ کہیں سفر سے واپس آتے تھے. انہا سئلت، حضرت عائشہ سے پوچھا گیا، هل كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا الا ان يجيء من مغيبه. اب پیارے رسول چاشت کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جب آپ کہیں سفر سے واپس آتے تھے. یہ ہے، لیکن یہ اس حدیث کی تفسیر علماء نے یہ کی ہے کہ آپ چاشت کی نماز گھر میں نہیں پڑھتے تھے عام طور پر، اس وجہ سے حضرت عائشہ نے نہیں دیکھا، یا شروع میں جس وقت پوچھا گیا آپ نے نہیں پڑھنا شروع کیا ہوگا، اس کے بعد پڑھنا شروع کیا. لیکن یہ نہیں کہ حضرت عائشہ کی بات مطلق نفی ہے، انکار ہے کہ پیارے رسول چاشت کی نماز پڑھتے ہی نہیں تھے. ان کے نہ دیکھنے کی بنا پر انہوں نے یہ ایسا کہا ہوگا، یا یہ کہ آپ نے اس وقت جب پوچھا گیا ان سے، جس وقت ان سے یہ روایت دی گئی اس وقت یہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس وقت پیارے رسول سے دیکھا نہیں ہوگا، انہوں نے نماز پڑھتے ہیں پیارے رسول کو. یہ ہے اس کی تعویل. لیکن یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ حضرت عائشہ چونکہ ازواج مطہرات سے ہیں وہ انکار کر رہی ہیں، اس وجہ سے چاشت کی نماز کی کوئی سنت نہیں، یہ کہنا غلط ہوگا. وَلَهُ عَنْهَا، اسی طرح حضرت عائشہ ہی سے روایت ہے، مارا ایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی صبح الضحیٰ قط، میں نے پیارے رسول کو کبھی چاشت کی نفل پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. وَإِنِّي لَأُصَبِّحُهَا، اور میں اس کو پڑھتی ہوں. تو کیسے پڑھتی ہیں جب تک اس کی سنیت ان سے ثابت ہے؟ انہوں نے نہیں دیکھا، لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ کسی دوسرے صحابی نے پیارے رسول کو پڑھتے ہوئے دیکھا تو ہم بھی پڑھیں گے. کیونکہ یقیناً نماز یا روزے اور حج اور زکوٰۃ کے مسائل سب، یہ سب مسائل قیاس سے نہیں لیے جا سکتے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کی شرعیت ثابت ہوگی تبھی اس کو سنت کہا جائے گا یا اس کو مشروع کہا جائے گا. اپنی طرف سے کوئی شخص خاص وقت میں نماز کی پابندی کر لے تو یہ چیز غلط ہوگی. وعن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاۃ الاوابین حین ترمد الفصال. اوابین یعنی اللہ کے پاس اللہ کی طرف رجوع کرنے والے یا توبہ کرنے والوں کی نماز اس وقت ہے, اس کا وقت وہ ہے جبکہ اونٹ کے چھوٹے بچوں کو سخت دھوپ لگنے لگے, یعنی دن اس قدر چڑھ جائے کہ دھوپ کی تمازت سورج کی تمازت تیز ہو جائے اور اونٹوں کو یا اونٹ کے بچوں کو چھوٹے بچوں کو دھوپ لگنے لگے, اس کا اندازہ زیادہ سے زیادہ یہی کیا جا سکتا ہے چاشت کا, جیسا کہ دعا کا لفظ آیا ہے. اور چاشت یہ تیسرے گھنٹے کا نام ہے عربی زبان میں, اشراق ہے پھر اس کے بعد کوئی اور گھنٹہ ہے پھر تیسرے گھنٹے کا نام. اور آپ یہ جان لیں کہ عربی زبان میں بھی یا پرانے زمانے میں جاہلیت کے زمانے میں کب سے یہ چیز مشہور ہوئی, بہرحال عربوں کے درمیان بھی اسلام سے پہلے بھی دن اور رات کے 12-12 گھنٹے ہوا کرتے تھے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, 12-24 گھنٹے, اور ہر گھنٹے کا ایک ایک نام انہوں نے رکھا تھا. اور وہ گھنٹے جو ہیں جب 24 ہی گھنٹے ہوئے تو ظاہر بات ہے کہ جس طرح آپ کے 24 گھنٹے گھنٹوں میں سے ایک گھنٹہ 60 منٹ کا ہوتا ہے اور ہر 60 منٹ 60 سیکنڈ کا ہوتا ہے, اسی طرح گویا اس زمانے میں بھی ایک اندازہ تھا ان کے یہاں, انہوں نے نام رکھا تھا ہر وقت کا. مغرب کے وقت کو مغرب کا وقت, مغرب جب دن ڈوب جاتا تو مغرب کہتے ہیں, پھر اس کے بعد جو گھنٹہ آتا اس کو حتمہ کہتے ہیں, پھر اس کے بعد حضیر, اس کے بعد نصف الليل, اس کے بعد 12 رات کے بھی 6 گھنٹے انہوں نے تقسیم کر رکھے تھے. سحر کا وقت ہے صبح کا جب وہ فجر طلوع ہوتا ہے, اس کے بعد اشراق. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صلاۃ الاوابین حین ترمد الفصال اسی کو کہا گیا چاشت کی نماز. چاشت کی نماز تیسرے گھنٹے پر, اگر نماز فجر کی اور 6 بجے ختم ہوتی ہے تو یا 5:30 بجے ختم ہوتی ہے تو گویا 5:30, 6:30, 7:30 کے بعد سے وہ ٹائم شروع ہوتا ہے. 5:30, 6:30, 7:30 دو گھنٹے, تیسرے گھنٹے سے یعنی 7:30, 8:30, 8:30 تک یہ چاشت کی نماز کا ٹائم ہے. وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, پیارے رسول نے فرمایا من صلی الضحى 12 رکعت بنى الله له قصرا في الجنه, جس نے چاشت کی نماز 12 رکعت پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک قصر محل بنائے گا. اس روایت کو علماء نے صحیح نہیں کہا ہے, اس کے برعکس دوسری روایت صحیح ہے جس میں 8 رکعت کی نماز ہے. اس کو امام ترمذی نے روایت کیا واستغربہ اور اس کو غریب کہا ہے. عام طور پر امام ترمذی جب کسی روایت کو غریب کہے تو اس کا مطلب ہے وہ ضعیف ہے, اور ائمہ نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے. لیکن گویا چاشت کی 12 رکعتوں والی جو روایت ہے وہ صحیح نہیں ہے, اس وجہ سے 12 رکعت کی چاشت بھی صحیح نہیں ہے. جو صحیح روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود کہتی ہیں دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیتی, یہ دیکھیے دوسرے ٹائم ہے, پہلے تو انہوں نے انکار کیا کہ ہم نے دیکھا نہیں, اس کے بعد پھر بتایا. انہوں نے کہتی ہیں جو ابن حبان وغیرہ کی صحیح روایت میں ہے, انا عائشہ رضی اللہ عنہا قالت, حضرت عائشہ فرماتی ہیں دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیتی, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں داخل ہوئے, فصل الضحى 8 رکعات, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضحى اور چاشت کی نماز 8 رکعتیں آپ نے پڑھی. تو 8 رکعتوں والی روایت یہی صحیح ہے, گویا سنت صلاۃ الضحى 8 رکعت کی ہے. 12 رکعت آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں, لیکن یہ نہ سوچے آدمی کہ یہ پیارے رسول کی سنت ہے, کیونکہ جب تک صحیح روایت سے ثابت نہیں ہوا اس کو پیارے رسول کی سنت کا اس بات غلط ہو جائے گا. رہ گئی بات آپ 8 سے 10, 10 سے 50 بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن یہ کہیں کہ یہ عام نفلوں میں جس طرح پیارے رسول نے زیادہ سے زیادہ کثرت سجود یا کثرت نوافل کی ترغیب دی اس میں یہ داخل ہو, لیکن ضحا کی نماز کے نام سے جس طرح اور دوسری نفلوں کی آپ نے تعداد مقرر کی ہے اسی طرح اس کی تعداد بھی یہی سمجھی جائے کہ اس کی 8 رکعت ہے. 12 رکعت والی روایت صحیح نہیں ہے. جی, باب صلاۃ الجماعت والامامہ, جماعت کی نماز اور امامت سے متعلق باب. عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفرد ب 27 درجہ. حقیقت میں اس کو بھی جماعت کی نماز کو عام طور پر دیکھا جائے تو بہت سے علماء نے جن میں ائمہ اربعہ کی طرح منسوخ کی جاتی ہے بات، لیکن میں نے اس کو صراحتاً امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل وغیرہ کا قول نہیں پایا، لیکن مذاہب میں یہ نقل کیا جاتا ہے کہ جمہور کا قول یہ ہے، یعنی اکثر علماء کا، کہ جماعت سے نماز پڑھنا یہ سنت ہے، جماعت سے نماز پڑھنا یہ سنت ہے، یہ کہتے ہیں. حالانکہ روایات جو آپ سنیں گے پیارے رسول کی تاکید، اس سے سنیت نہیں بلکہ اس کا وجوب ثابت ہوتا ہے. یعنی یہ کہ واجب کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ تعریف کیا گیا ہے یا تعریف کی گئی ہے واجب کی اور فرض کی، واجب اور فرض ایک ہے کہ اس کا چھوڑنے والا گناہگار ہوگا، کرنے والا ثواب پائے گا. اور نفل یا سنت کے بارے میں یہ ہے جو سنت راتبہ نہیں بلکہ عام سنت ہے، زہا کی نماز ہے، قیام اللیل ہے، اس کا چھوڑنے والا گناہگار نہیں ہوگا، البتہ اجر اس کو ملے گا کرنے پر. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی یہ حقیقت جو بیان کی جاتی ہے کہ یہ بھی ایک سنت ہے، اگر جماعت کے ساتھ آدمی پڑھے گا تو اجر اس کو ملے گا، اور جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے گا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. یہ بات غلط ہے. پیارے رسول کی اور خود آیت کریمہ کے اشارے سے معلوم ہوتا ہے کہ جماعت کی نماز فرض ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ورکعوا مع الراکعین، رکوع یعنی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو. ورکعوا مع الراکعین کا مطلب صرف رکوع نہیں ہے بلکہ پوری نماز ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، یہ ہے اس آیت کا مطلب. اس کی تفصیل پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جب ہم پڑھتے ہیں تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ جماعت سے نماز چھوڑنا گناہ ہے، کیونکہ پیارے رسول نے بڑی سختی کا رویہ اس کے بارے میں اختیار فرمایا ہے. اور اب پہلے تو آپ نے فضیلت بیان کی، صلاۃ الفرض افضل من صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفرض بسبعین وعشرین درجہ. جماعت کی نماز اکیلا نماز پڑھنے سے جماعت کی نماز 27 درجے فضیلت رکھتے، سب ہی اسلے درجہ، اکیلی نماز سے جماعت کی نماز 27 درجے بڑھ کر کے ہے، تو اس سے فضیلت اس میں اس سے ثابت ہوئی. ولحما نبی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت میں ہے کہ صلاۃ الجماعت جماعت کی نماز افضل ہے، تنہا نماز پڑھنے سے 25 درجے. تو دونوں حدیثوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے. 25 درجے اگر آدمی کے خشوع اور خضوع میں کمی ہوئی کچھ تو اس کا درجہ اور کم ہو جائے گا. بعض علماء نے 25 اور 27 کو لے کر کے یہ معنی نکالا ہے کہ اس کا درجہ بہت ہی آگے ہے، جماعت کی نماز کا درجہ اکیلی نماز پڑھنے سے بہت آگے ہے، کیونکہ عربی میں عدد کو کبھی کبھی بغیر کسی حساب کے یا کسی معین حساب کے بغیر استعمال کیا جاتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے پیارے رسول، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے ان تستغفر لهم 70 مرہ لن یغفر اللہ لهم، اگر آپ ان کفار کے لیے 70 مرتبہ بھی آپ استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو بخشے گا نہیں. پیارے رسول، حدیث میں آتا ہے پیارے رسول نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر 70 مرتبہ دعا کرنے سے ان کو بخش دیتا، میں اس سے زیادہ دعا کرتا. یعنی پیارے رسول نے یہ مطلب سمجھا کہ جس قدر بھی آپ دعا فرما لیں، 2-4 سو 2-4 ہزار مرتبہ بھی، میں آپ کی ان کے بارے میں استغفار آپ کی قبول نہیں کروں گا. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا، اور اللہ تعالیٰ کے قول کا 70 مرتبہ کا مطلب یہی ہوا کہ 70 مرتبہ مطلب نہیں، جتنا بھی آپ جس قدر بھی آپ استغفار کریں، 100 مرتبہ 200 مرتبہ میں ان کو ہرگز بخش نہیں سکوں گا. اسی طرح بعض علماء نے کہا ہے کہ یہاں عدد نہیں مقصود ہے بلکہ بے حساب اس کا درجہ اونچا کیا گیا ہے. بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر خضوع کم ہوا تو 25 درجے اس کی بڑھ جائے گی، اور اگر خضوع پورے طور پر ہوا نماز میں اور نماز پورے خضوع کے ساتھ ادا کی گئی تو 27 درجے. گویا آدمی 27 درجے کی نماز، اگر ایک جماعت کی نماز، آپ ایک نماز جماعت کے ساتھ حرم مبارک میں اگر پڑھیں تو 27 کو 100,000 میں آپ ضرب دیں تو کتنا ہو جاتا ہے؟ 27 لاکھ ہو جاتا ہے، سبحان اللہ. یعنی یہ وہی اللہ تعالیٰ نے بہانہ ڈھونڈا ہے آدمیوں کو دینے کا، حقیقت میں رب کی بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے. یعنی اتنا چھوٹا تھوڑی سی تکلیف کر کے آدمی، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سے لوگ اللہ پر ایمان نہ لاتے ہوئے جماعت کی فضیلت یا اللہ کی اس رحمت کا یقین نہ کرتے ہوئے اس میں تساہل برتتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے قریب میں رہتا ہے یا جس کی دکان قریب میں ہے، اس کو چاہیے کہ جب تک اللہ تعالیٰ زندہ رکھے لیکن اس کے لیے کوشش کرتا رہے کہ جماعت کے ساتھ ہر پاٹھ میں نماز پڑھے، نہیں تو مسجد میں نماز پڑھے. 100,000 کا اجر تو کسی بھی مسجد میں موقع ملے گا، اس کے ساتھ اس جماعت کا بھی اجر بڑھ جائے گا. حرم پاک کی جماعت کا اجر جس قدر آدمی زیادہ ہوں گے اسی قدر اور ہی بڑھتا جائے گا. وقت البخاری نبی سعید قال درجا، یعنی حضرت ابو سعید کا لفظ جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ جماعت کی نماز 27 درجے یا 25 درجے بڑھ جاتا ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا یہ بات آپ پوچھیں گے کہ جماعت کس کو کہتے ہیں؟ اصل میں جماعت کم از کم 3 آدمیوں کی جماعت ہے، اقل الجمع کہتے ہیں کہ سب سے کم. ایک تو ایک ہوتا ہے اس میں جو جمع کا لفظ ہوتا ہے جماعت، جس کو کہیں گے کم سے کم 3 آدمیوں کا، 3 آدمیوں کی جماعت ہے. اگر کوئی سفر پر ہے 3 آدمی الگ الگ پڑھیں کہتے ہیں کہیں گے کہ ہمارے لیے سفر کی میں جماعت واجب نہیں ہے، تو جماعت سے 3 آدمی اگر اس نیت سے پڑھیں کہ جماعت کی نماز افضل ہے تو انشاءاللہ پورا اجر ان کو ملے گا. اسی طرح مسجد کی جو جماعت ہے اس میں یہ جماعت یہاں پیارے رسول کے اس قول میں مقصود ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ پیارے رسول نے جو ہدایت کے